Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lada chwila powinno rozpocząć się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. W Sejmie jest nasza dziennikarka, za chwilę się z nią połączymy. Silny wiatr na Warmii i Mazurach, 1,5 tysiąca odbiorców, nie ma prądu. Angela Merkel niespodziewanie odwiedziła miejsce zamachu terrorystycznego w Berlinie. W ciągu paru minut ma się rozpocząć głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. W Sejmie kończy się właśnie debata, która trwa od kilku godzin. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, głosowanie wydaje się formalnością. No tak, rzeczywiście, bo ta sejmowa arytmetyka jest oczywista. Obóz Zjednoczonej Prawicy ma w Sejmie większość, więc wynik głosowania nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego można powiedzieć już teraz, że jest przesądzony. Nowy rząd zostanie pozytywnie oceniony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, przez polityków Solidarnej Polski i przez ugrupowanie Jarosława Gowina, które, jak wiemy, od niedawna ma nową nazwę Porozumienie. A oczywiście głosy przeciwne nowy rząd dostanie od Platformy Obywatelskiej, od Nowoczesnej, od Polskiego Stronnictwa Ludowego i od ugrupowania Kukiz 15, bo w trakcie tej debaty, tak jak mówiłeś, wielogodzinnej, politycy tych ugrupowań zapowiadali, że będą głosowali przeciwko rządowi. Ja tylko przypomnę, że rząd Mateusza Morawieckiego tworzą ci sami ministrowie, którzy tworzyli Radę Ministrów kierowaną przez Beatę Szydło. Jedyna zmiana polega na tym, że teraz była premier jest wicepremierem bez teki, ale już wiadomo, bo to taka deklaracja padła również w trakcie dzisiejszej debaty, że w styczniu ma nastąpić rekonstrukcja rządu, a jak będzie głęboka, no tego na razie nie wiemy, trudno to przewidzieć. Jak wiemy, wczoraj spekulowało się, że będzie rekonstrukcja, okazało się, że jej nie było. To była Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Zostajemy przy polityce. Od 15 trwają prace Senatu nad reformą Krajowej Rady Sądownictwa zaproponowaną przez prezydenta. Według ostatniego komunikatu mają zakończyć się o 23.30. W Senacie jest Michał Fedusio. Michał, jakie decyzje zapadły do tej pory? No, prace nad ustawą o KRS, można powiedzieć, są już na ukończeniu, ale raczej nie uda się dziś omówić regulacji w całości. Swoje opinie i wątpliwości przedstawiały obie senackie siły polityczne, środowisko prezydenta czy przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie szef Rady Dariusz Zawistowski przypominał o szeregu krytycznych uwag na temat plany reformy KRS. Uważam, że ta regulacja jest niedobra. To wynika wprost ze stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa, którym ceniła te rozwiązania negatywnie, podobnie zresztą jak Sąd Najwyższy. I tutaj była mowa o wielu innych opiniach środowisk prawniczych i w Polsce, i z zagranicy. Też z kancelarii prezydenta Paweł Mucha przekonywał, że ustawy reformujące sądownictwo autorstwa głowy państwa różnią się od krytykowanych przez organizacje społeczne wcześniejszych ustaw autorstwa PiS. Te przesłanki są zupełnie inaczej sformułowane. Jeżeli chodzi o większość kwalifikowaną 3/5 głosów dla tego wyboru, to także jest tutaj różnica. Jeżeli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem KRS-u, to także nie ma tych dwóch zgromadzeń, o których mowa była w tym pierwotnym przedłożeniu. No i tak jak rozpoczęliśmy, według ostatniej zapowiedzi marszałka, prace Senatu mają być wstrzymane za niecałe pół godziny i wznowione jutro przed południem. To był Michał Fedusia, dziękujemy za te relacje. Na Warmii i Mazurach mocno wieje, energetycy usuwają awarie, m.in. w gminach Pasłęk, Małdyty, Orneta, Płoskinia, Gotkowo, Wilczęta, Sempopol i Pasym. W sumie prądu nie ma około 1,5 tysiąca odbiorców. Awarie, zdaniem ekip naprawczych, powinny być usunięte do północy. Strażacy z tego województwa odebrali 55 zgłoszeń dotyczących drzew i konarów leżących na drogach. Ponadto w jednym przypadku usuwali słup, który przewrócił się na tory. Według synoptyków w porywach wichura może osiągać prędkość 75 km na godzinę. Od około 2 w nocy wiatr ma słabnąć. Kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedziła niespodziewanie jarmark bożonarodzeniowy, gdzie rok temu doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 12 osób, w tym polski kierowca. Niezapowiedziana wizyta Merkel trwała pół godziny, podała agencja DPA. Kanclerz m.in. rozmawiała z właścicielami stoisk, którzy rok temu byli świadkami zamachu i udzielali pomocy rannym. Niemiecki tygodnik Der Spiegel opublikował ponad tydzień temu list otwarty ofiar zamachu, które zarzuciły szefowej rządu, że swym postępowaniem przyczyniła się do tej tragedii, a po ataku nie wykazała zainteresowania losem rodzin poszkodowanych. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grozdowski. Siatkarze zaczęli klubowe Mistrzostwa Świata. Polskie zespoły dziś wygrały swoje spotkania w Opolu. Zaksa Kędzierzyn. Było bardzo ciężko. Pokonała irański zespół Sermayach Bank 3-2, mówi reprezentacyjny libero Paweł Zatorski. Ranga turnieju wpłynęła trochę na naszą drużynę. Widać było to po twarzach naszych zawodników, że były bardziej blade niż zawsze i cieszymy się, że wróciliśmy do tego spotkania w kolejnych partiach i cała drużyna pokazała klasę. Wygraliśmy naprawdę trudne spotkanie. Wszyscy, którzy oglądamy mecze kadry, wiemy, jak gra się z Iranem i tu praktycznie była kadra Iranu plus Łukasz Żygadło, który w żadnym wypadku nie jest osłabieniem. W Łodzi PGS Krabbeł-Chatów wygrała bez problemu 2-0 z Shanghai Volley. A poza tym zespół Lubeci-Witanowa pokonał Sady Cruzeiro 3-0. To niespodzianka, że aż tak gładko. A Zenit Kazan nie miał żadnych problemów z Bolivarem z Argentyny. Też było 3-0. Już potwierdziło się, że będzie bardzo ciekawie i że polskie zespoły będą miały szansę. Tak zapowiadał turniej jego ambasador Krzysztof Ignaczak. Ja liczę, że przynajmniej jeden polski zespół tutaj na pewno będzie miał szansę się zakwalifikować. Mają na pewno drogę wyboistą, bo podkreślamy jeszcze raz, że przyjeżdżają tutaj najlepsze zespoły. Ten turniej będzie fenomenalny, bo liczba gwiazd w poszczególnych zespołach grających jest naprawdę imponująca. I jeszcze w sprawie siatkówki. Chemik Police wygrał w Serbii z Wizurą 3-0 w swoim pierwszym w tej edycji meczu w Lidze Mistrzów. Sporo ciekawego działo się w piłkarskiej ekstraklasie. Aż 4 mecze rozegrano dziś i mamy zmianę lidera, bo Legia wygrała w Gliwicach 1-0 z Piastem i zdobyła 3 punkty, a Górnik, który prowadził do tej pory, przegrał z Arką w Gdyni 0-1 i to jak pechowo stracił gola w 93. minucie spotkania. Ale wróćmy na boisko w Gliwicach. Mecz ustawiła czerwona kartka dla bramkarza Piasta Jakuba Szmatuły. Już w 6 minucie, mówi trener Piasta Waldemar Foronalik. Lepiej dla nas by było, gdybyśmy tą bramkę stracili, niż stracili Kubę, bo widać było od samego początku, że drużyna dzisiaj jest dobrze dysponowana i myślę, że grając 11-11 mielibyśmy szansę zdobyć korzystny wynik. Arka pokonała Górnika Zabrze 1-0. Wspomniałem, jedyny gol padł w 93. minucie. Termalika wygrała ze Śląskiem 2-1, a Jagiellonia wysoko pokonała Koronę Kielce 5-1. Legia prowadzi w tabeli, Górnik drugi ze stratą 2 punktów, Jagiellonia trzecia z taką samą stratą. Jutro 2 ciekawie zapowiadające się mecze: Zagłębie Lubin Lech i Krakowia Wisła Kraków. W kobiecych mistrzostwach świata w piłce ręcznej poznaliśmy połowę półfinalistów. Szwecja pokonała Danię, a Francja wygrała z Czarnogórą. Jutro Holandia zagra z Czechami, a obrońca tytułu Norwegia z mistrzem olimpijskim z Rio Rosją. Na początek klubowe mistrzostwa świata w siatkówce, na koniec w piłce nożnej. Po dogrywce Gremio Porto Alegre pokonało meksykańską Pachukę 1-0 w półfinale klubowych mistrzostw świata. Jutro w drugim półfinale zagra Real Madryt. Jego rywalem będzie klub reprezentujący gospodarzy Al Jazeera. No i nie trudno w tym przypadku wskazać faworyta. W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie zanikające słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i miejscami na zachodzie chwilami dość silny. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie z wyjątkowym Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom. Specjalistyczne zespoły ludzi i psów oraz ludzi i kotów pomagają innym ludziom i to bardzo skutecznie. W jaki sposób? O tym dziś porozmawiamy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przedstawimy poradnik dotyczący relacji sprawni, niepełnosprawni, przygotowany przez Fundację Podaj Dalej. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę, zostańcie Państwo z nami. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you? much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. W studiu są już goście: Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, i Jakub Farkowski, instruktor stowarzyszenia, opiekun wolontariuszy. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeżeli w trakcie audycji usłyszą Państwo dziwne odgłosy, proszę się nie dziwić, to towarzyszący nam pies Joka, który tutaj siedzi. Joka jest psem rasy Labrador Retriever. Ma prawie 5 lat. Uwielbia ludzi, uwielbia dzieci, uwielbia dorosłych, kontakt, pieszczoty, i jest świetnie sprawdzającym się psem, który pracuje z osobami, które tego potrzebują. W jakich miejscach można spotkać Państwa wolontariuszy i zwierzęta? Jakie to są miejsca? To są, począwszy od żłobków, przez przedszkola, szkoły podstawowe, aż po osoby w podeszłym wieku z chorobą Alzheimera lub będących w domu spokojnej starości. Czyli można powiedzieć, że ludziom w każdym wieku Państwo pomagają. Dokładnie tak. A pies, który nam towarzyszy w studiu, komu pomaga? Ostatnio głównie pracuję w żłobkach. Pracuję też z osobami, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. To są osoby dorosłe, ale też pracuję w Centrum Alzheimera z seniorami. A ja jestem ciekawa, jak wygląda taka praca w żłobku. Jest to specyficzne miejsce, dlatego że są bardzo małe dzieci od praktycznie 7-8 miesiąca do 3 roku. I tak naprawdę wymyślając zajęcia, wymyślając ćwiczenia, jakiś scenariusz, w zależności od tego, jaki te dzieci mają tego dnia humor, o tej godzinie, jak one się sprawują, tak, albo te zajęcia idą jak spłatka, albo jakby totalnie dzieci są takie, które jakby pierwszy raz widziały psa i nawet nie chcą do niego podejść. Czyli głaskanie, zabawy z psem przez rzucanie im psom piłki, dawanie smakołyków, ale też ćwiczenia ukierunkowane już konkretnie na coś, jak na przykład nauka pojęć pod, nad, czyli przechodzenie pod psem, nad psem. Czy rzeczywiście widać jakieś efekty, postęp, jeżeli chodzi o edukację dzieci, o ich takie umiejętności społeczne? Tak. Może tutaj żłobek nie będzie najlepszym przykładem do tego, ale pamiętam projekt Psie Czytanki, gdzie chodziliśmy do podstawówki. Pomagaliśmy razem z psem dzieciom w nauce czytania, tym, które miały największy problem z tym. I informacje zwrotne po tym projekcie od nauczycieli były takie, że Bartek teraz na lekcjach jest bardzo aktywny i wręcz pomaga innym kolegom i koleżankom w nauce. Może opiszmy, na czym ten projekt polegał, bo psie czytanki to tak brzmi, jakby psy czytały dzieciom. Psie czytanki to był nasz projekt autorski, opracowany przez kadrę stowarzyszenia, natomiast wzorowaliśmy się na doświadczeniach zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Norwegii. W Stanach Zjednoczonych od lat 90. bodajże z powodzeniem działa program READ, czyli Reading Educational Assistance Dogs, tak? I polega na tym, że psy przychodzą do bibliotek, w których to bibliotekach mają 20-minutowe sesje zajęć indywidualnych z dzieckiem. I dziecko po prostu czyta psu. Pies leży na kanapie albo siedzi na podłodze obok dziecka. Dziecko przyjmuje właściwie dowolną pozycję, tak żeby to jemu było wygodnie, czyli nie ma wymogu, że siedzi w ławce wyprostowane, i czyta psu książkę, która mu się podoba. I założenie jest takie, że terapeuta czy opiekun psa w ogóle się nie wtrąca. Czyli dziecko ma poczucie, że czyta psu, psu się to podoba. Przychodzi ten pies specjalnie po to, żeby wysłuchać opowieści, wysłuchać tego, co się będzie działo w kolejnym rozdziale. I zawsze się cieszy, tak? Nie poprawia dziecka, nie zwraca mu uwagi na to, że się pomyliło, albo że się jąka, albo że czyta za wolno. Tylko cały czas jest zasłuchany i zainteresowany tym, co się dzieje. W związku z czym dziecko ma poczucie, że faktycznie temu psu się bardzo podoba to czytanie. I sam proces czytania zaczyna się kojarzyć dziecku wtedy bardzo pozytywnie. Tak? W końcu nie jest tym najgorszym w klasie, nie jest tym, któremu wszyscy zwracają uwagę, tylko realnie jest osobą, do której przychodzi pies po to, żeby posłuchać czytania. I to była nasza pierwsza inspiracja. Bardzo interesujący projekt. Dlaczego państwo go nie kontynuują? Stowarzyszenie cały czas ma problem z ilością psów chociażby. Wyszkolenie psa do poziomu terapeuty, czy właśnie wsparcia edukacyjnego, to jest bardzo długi czas. Powiedzmy, jeżeli mówimy o szkoleniu od szczeniaka, no to jest 2,5 roku. Jeżeli mówimy o szkoleniu psa dorosłego, no to często jest to co najmniej rok lub dłużej, w zależności od tego, jak dużo rzeczy pies ma zrobione wcześniej. A ponieważ dużo pracujemy z wolontariuszami, to po prostu liczymy na osoby, które do nas przychodzą, zgłaszają się i chcą ten długi proces szkolenia przejść ze swoimi psami. Przyjrzyjmy się, jak wygląda praca stowarzyszenia. Czas niezwykły. Powiększenie. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom przeprowadza terapię nie tylko stowarzyszeniem psów. W zespole są też koty i świadkiem takiej właśnie terapii prowadzonej w Centrum Alzheimera w Warszawie był nasz reporter Kuba Witkowski. Tak, razem we trójkę wchodzą? Oni cały czas są razem. Zobaczymy, co dzisiaj Tuli zrobi, co? Czy w ogóle coś zrobi. Ale mam dla was zadania. Artur, przygotuj mózg, bo będziesz myślał dzisiaj. No tak. No to dobra. Mi by się nie chciało o tej porze trochę. Dobra, zabieraj tego, naszą gwiazdę. Jest kicia. I mruczy. Nie wiem, czy to słychać, ale mruczy. Jak masz na imię? Wymruczysz, Tuli. Mam na imię Tuli. Od przytulania się, nie, Artur? Agata Bagdach, instruktorka w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Co prawda nie jest najbardziej przytularskim kotem, tylko bardziej takim kotem, który uwielbia wszędzie przyjeżdżać. Lubi robić sztuczki, bo koty są bardzo, bardzo różne. I właśnie będzie zwiedzać nowe miejsce. To co, panowie? Tuli sobie pozwiedza, a my poświczymy? Możemy. No a masz coś lepszego do roboty? Z jakimi przypadkami mają do czynienia terapeuci, którzy przychodzą ze zwierzętami do państwa? Czyli u nas przypadki są bardzo złożone, to w zależności od tego, do której komórki organizacyjnej przyjdą terapeuci. Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie. Jeżeli założymy, że mamy 3 stadia choroby, pierwsze, drugie i trzecie, to mniej więcej koniec drugiego stadium, trzecie stadium to jest dom pomocy społecznej, a jeżeli chodzi o dom dziennego pobytu, tam mamy osoby w pierwszym i drugim stadium. I teraz w zależności od tego, gdzie udają się terapeuci, muszą dostosować metody terapeutyczne do stanu i możliwości chorych. To słuchajcie, robimy tak. Ja przyniosłam parę rzeczy. Zaraz powiemy sobie, co to są za rzeczy, tylko potrzebuję je wszystkie wyjąć. I uznałam, że przyniosę wam trudne. Czyli na przykład, że są podobne kolorystycznie. Dobra? Należy nadmienić, że choroby demencyjne w trzecim stadium to jest właściwie, mamy już taką skrajność, że jest bardzo ograniczony kontakt logiczno-słowny, także jeżeli chodzi o DPS, mamy bardziej takie formy walidacyjne, czyli formy towarzyszenia, przebywania, jakby takie oddziaływania emocjonalnego, a nie ma jakby takiej interakcji słownej, bo ona jest już po prostu niemożliwa. No dobra, to może chwilę popatrzymy na to, co Tuli robi, skoro jesteście zainteresowani. O! Głasku? Przyjemna? No, przyszła, wiesz, do ciebie trochę pogłaski. Jak ją znam, to pójdzie zaraz dalej. O, zobacz, może na sztalugę wejdzie. To, że Tuli właśnie chodzi i ogląda, to fajne to jest, Artur? Oglądanie kota? Fajne? Fajne. To jest tak, że to, w jaki sposób energetycznie kot wchodzi, jak zwiedza, jak patrzy, to tutaj Marek i Artur to obserwują. I w związku z tym to też jest zupełnie inny styl motywacji do chociażby takiego ćwiczenia. Dobra, zamykajcie oczy. A ja chowam jedną rzecz. Zamknięte? Marek, zamykaj. Dobra, otwierajcie. Czego nie ma? Wszystko? Nie, jednej rzeczy nie ma. Marek? No tu nie ma. Super, nie ma pióra. Jakieś trudne ćwiczenia intelektualno-psychiczno-pamięciowe? One nie są takie trudne, bo można na chwilę właśnie spojrzeć na to, co ona robi, w jaki sposób, no i też rozśmiesza. Jak w zeszłym tygodniu, nie? W twoim pokoju. No tak. Tej choroby wyleczyć się póki co nie da. Jedyne co możemy, to możemy ją zahamować. I to z reguły środkami pozafarmakologicznymi, tak jak u nas. Oczywiście te działania są terapeutyczne, czasami są wspierane przez działania farmakologiczne, to już jakby realizują lekarze, psychiatrzy, neurolodzy. W ogóle obsowanie ze zwierzętami, czy to będą psy, czy koty, pamiętajmy, że wielu nas z dzieciństwa to nawet jest też forma terapii reminiscencyjnej, czyli takiej przypominania, szczególnie w tych cięższych przypadkach, chociażby w DPS-ie, bo każdy z nas w dzieciństwie miał jakiegoś psa albo kota, albo przynajmniej większość. I gro naszych mieszkańców też DPS-u miało w dzieciństwie kontakt ze zwierzętami. Jest to swego rodzaju powrót do dzieciństwa. I obcowanie ze zwierzęciem nawet w taki sposób już mało świadomy, no to wygląda super. Jest bardzo wiele badań, które wskazują na to, że jak się głaszcze kota, on mruczy, no to po pierwsze zmniejsza się ciśnienie krwi. Normalizuje się tętno. No takie bardzo fizjologiczne aspekty. No i tu jest szereg badań na ten temat, że... O, zobaczcie, tu jest na szafie. że to wszystko się normalizuje. I też wydzielają się pozytywne hormony, co właśnie widać na przykład, tak? Wystarczy, że weszła na szafę i od razu jest, a co ona robi? I też koty bardzo dobrze działają przeciwbólowo. Przy bardzo głębokim zaburzeniu nawet samo pogłaskanie, wstanie do tego psa, podejście, czy do kota, tak? Czy w ogóle uśmiech na twarzy chorego, który już jest wyłączony, można powiedzieć, ze świadomością prawie, że wyłączoną, a to w nim był jakiś uśmiech, jakieś przyjemne doznania, to już jest to, bo tam już nie ma racjonalnego podejścia do tego, co przeżywamy. Chodzi o to, że on ma pewne poczucie bezpieczeństwa i to głównie w tych stadiach choroby polega na tym, że trzeba być przy tych ludziach, przytulić, pogłaskać. To są już komunikaty pozawerbalne, bo tam dogadać się, to się nie ma na to, to liczyć, że się już porozumiemy słownie z tymi osobami. No Marek, ty się bardzo cieszysz, prawda? Jak idziesz na zajęcia? No, radość. Co jeszcze, Artur? Jakie efekty? Bo wy wiecie najlepiej. Bardzo chcą. Są bardzo aktywni. I część osób, akurat no, wy jesteście w miarę aktywnymi osobami, ale są takie, które nie chcą wstawać z łóżka, a jak przychodzi zwierzę, to chcą wstawać. Kociej terapii prowadzonej przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom przyglądał się Kuba Witkowski. Czy każdego kota można wytresować w taki sposób, aby został kocim terapeutą, czy też są to wyjątkowe osobniki, które państwo specjalnie wyszukują? Zdecydowanie nie każdego. Zresztą tak samo jak z psami. U psów też nie jest tak, że każdy pies się nadaje, a z kotami jest jeszcze trudniej, bo mają więcej takiej swojej niezależności, też są mniej podatne na trening. I to, co psy mają w pewien sposób z automatu, czyli zdolność poruszania się na przykład po mieście czy po nowych salach. Jasne, tego też trzeba psa nauczyć, ale idzie dużo szybciej. Natomiast u kotów bardzo trudno, u niektórych jest wyuczyć to, że wchodzimy w nowe miejsce i to miejsce nie jest straszne. A później jeszcze, że w tym nowym miejscu wykonujemy jakieś czynności, bo oczekujemy od kota, że podejdzie do człowieka, że się przywita, że się da pogłaskać. Także tutaj selekcja jest bardzo potrzebna, no żeby też temu kotu było dobrze w czasie zajęć, bo dobrostan zwierzaków jest dla nas jednym z priorytetów. Więc szukamy takich kotów i takich psów, które po pierwsze lubią kontakt z ludźmi i po drugie dobrze się czują w takiej formie pracy. A jak długo trwa szkolenie takiego kota? Podobnie jak u psa, kot musi być dorosły, czyli musi mieć skończone 2 lata. Więc pytanie, co uznamy za początek szkolenia? Zwierzęta, które są brane przez naszych instruktorów z przeznaczeniem jakby do pracy w terapii, to pracują już od szczeniaka czy od kociaka, czyli bierzemy 8-tygodniowego szczeniaka czy 3-miesięcznego kociaka i zaczynamy już socjalizację, już wstępne treningi i wychodzenie do różnych miejsc, natomiast nie na zajęcia, tylko właśnie w celach socjalizacyjnych. Jeżeli bierzemy dorosłego kota, to może się okazać, że się nie da już go przygotować. Jeżeli ten wstępny okres socjalizacji w wieku młodym został przegapiony i kot przez całe swoje życie siedział w domu, to może się okazać, że dla niego za trudne będzie wyjście gdzieś do placówki, do ludzi i czucie się tam w porządku. A jak dużo takich kocich i psich terapeutów państwo w tej chwili mają u siebie w stowarzyszeniu? Kota ze zdanym egzaminem mamy jednego. Egzaminem? Egzaminem, tak. Zdaję specjalny taki egzamin. To są właściwie bardziej testy, które sprawdzają, jak ten kot się właśnie porusza w przestrzeni, na ile chce kontaktu z ludźmi. Czy potrafi przyjść na zawołanie, czy się interesuje człowiekiem. Także jednego kota mamy i 3 kociaki w treningu. Kociaki mają od 0,5 roku do 1,5 chyba, czyli no do zdania egzaminu jeszcze im trochę brakuje. Natomiast psychoterapeutów mamy około 7 psów. Mamy kilka zespołów wizytujących, czyli stopień niżej. To jest trochę mniej potrafiący pies, natomiast też doskonale sprawdzający się na przykład u seniorów. No i w tej chwili od września powiedzmy około 10 psów z wolontariuszami to są nowe psy, które dopiero rozpoczynają swój trening i ciężko jest powiedzieć, ile z tych psów zostanie z nami, ile będzie chciało kontynuować szkolenie i przygotowanie do pracy. Ile miejsca w Państwa działalności zajmuje pomoc dla osób z chorobą Alzheimera? W reportażu słyszeliśmy, że mają Państwo zajęcia dla takich osób. W tej chwili jest to dość duża część naszych działań, ponieważ realizujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt, który się nazywa Psijaciele. Jest to aktywizacja ruchowa intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera. I w Centrum Alzheimera, które jest największą w Polsce placówką tego typu, mamy 6 godzin tygodniowo zajęć i tam właśnie pracują 4 psy i kot. Plus mamy jeszcze zajęcia w środowiskowym domu samopomocy, gdzie pracuje Kuba z Joką. Efekty. Efekty są już na zajęciach widoczne. Jak przychodzi pani Danusia na zajęcia, wspomagając się balkonikiem lub przyjeżdżając na wózku, i jak trzeba pójść do psa, dać mu smakołyk albo zrobić z nim sztuczkę, no to nagle się okazuje, że ten balkonik albo wózek nie do końca jest potrzebny. Więc takie magiczne rzeczy i motywacja, która naprawdę jest widoczna u tych ludzi, no to się zdarza notorycznie na zajęciach. Widać, że oni bardzo chcą, są bardzo radośni i strasznie się przy tym cieszą. A też w przypadku choroby Alzheimera brak motywacji jest jednym z głównych czynników destrukcyjnych, że tak powiem. Tak? Jeżeli osoba zostanie zostawiona sama sobie, to ona podejmuje mało aktywności z własnej woli, czyli będzie siedziała w fotelu pogrążona w takim swoim świecie, więc każda szansa na wyrwanie takiej osoby, na namówienie jej do tego, żeby wstała, coś zrobiła, poruszała się, czy nawet popatrzyła jakby aktywnie, analizując rzeczywistość, już jest dużym sukcesem i spowalnia troszkę ten rozwój choroby. Czy planują Państwo w jakiś sposób rozwinąć te zajęcia, poszerzyć ofertę, którą mają właśnie dla tych osób? W tej chwili mamy bardzo dużo zajęć. Prowadzimy głównie zajęcia grupowe, czyli takie, na których mamy od 4 do 8 osób. Planujemy zrobić jeszcze zajęcia wizytujące indywidualne. Zresztą to się już zaczyna dziać z kotem. Kot w Centrum Alzheimera na takich wizytujących zajęciach jest od powiedzmy miesiąca, tak więc jest to dość nowa działalność. A chcielibyśmy też, żeby psy brały udział w takich spotkaniach w pokojach pacjentów, bo część osób jest, no już nie daje rady być w zajęciach grupowych, bo zajęcia grupowe jednak wymagają większej świadomości, większej aktywności. A to, co było słychać w reportażu, część naszych podopiecznych wymaga już tego, żeby przy nich posiedzieć, żeby oni na spokojnie mogli sobie psa, kota pogłaskać, żeby mieli czas porozmawiać z wolontariuszem, który przychodzi i żeby to był czas tylko dla nich. Nawet jak to jest 10-15 minut, to żeby to nie było rwane pomiędzy właśnie grupę zajęciową. Ale też jest tak, że tak jak Magda powiedziała, mamy 7 psów plus jednego kota, który zaczyna swoją pracę. To sprawia, że ilość osób, ilość placówek, którą my możemy podjąć opieką, nie jest duża, bo tutaj warto wspomnieć o dobrostanie zwierząt i tak pies przykładowo może pracować 3 godziny w ciągu tygodnia, 3 godziny lekcyjne po 40 minut, a tych godzin i placówek, które chciałyby takie zajęcia, jest naprawdę dużo. What? W tym roku porwali się Państwo na organizację międzynarodowej konferencji pod bardzo znamienną nazwą. Już ta nazwa tutaj dzisiaj padła. Przyjaciele, aktywizacja ruchowa i intelektualna seniorów z chorobą Alzheimera. Czy to jest tak, że mogą się już Państwo pochwalić w tej dziedzinie sukcesami na miarę międzynarodową? No tak, to była nasza trzecia międzynarodowa konferencja. Druga związana z zagadnieniami terapii osób starszych, bo w 2015 roku mieliśmy podobne działanie. Natomiast w 2016 bodajże robiliśmy dużą konferencję dwudniową w ogóle międzynarodową i tam byli prelegenci z 5 różnych państw, dotyczącą właśnie standardów pracy, dobrych praktyk, tego jak należy przygotowywać zwierzęta, jak je testować, żeby to było z obopólną korzyścią i dla zwierząt, i dla ludzi, którym pomagamy. Jednym z celów statutowych stowarzyszenia i czymś, co staramy się realizować, jest edukacja. I to edukacja nie tylko właśnie dzieci na zajęciach, na temat tego, jak bezpiecznie się zachowywać w obecności psów, ale też edukacja terapeutów czy szeroko rozumianego środowiska branżowego, tak, dotycząca dobrze prowadzonych zajęć ze zwierzętami, bo w Polsce, zresztą chyba wszędzie na świecie jest tak, że no jest to bardzo mało unormowane. W związku z czym wiele osób po prostu bierze psa i idzie do placówki, gdzie im się wydaje, że będzie robiło tak zwaną dogoterapię. I często ten pies jest nieprzygotowany, w związku z czym boi się na przykład być na zajęciach albo czuje się niekomfortowo, co z kolei może prowadzić do tego, że pojawiają się pogryzienia czy jakieś warknięcia. Pies jest na przykład też nieprzygotowany, nie potrafi nic zrobić, tylko jest ciągany na smyczy cały czas zamiast wykonać polecenie na komendę. Więc my się staramy też edukować ludzi właśnie na temat tego, jak powinni prowadzić zajęcia. Ewentualnie czego powinni się spodziewać, jeżeli ktoś przychodzi do nich z psem na właśnie terapię czy na zajęcia edukacyjne. Mówimy o międzynarodowej konferencji, ale Państwo prowadzą na co dzień taką międzynarodową współpracę. Jak to się zaczęło i na czym to polega? Zaczęło się w 2014 od współpracy z Norwegią. Zależało nam na znalezieniu dobrych partnerów międzynarodowych właśnie z tego względu, że chcieliśmy się uczyć od osób, które to robią długo i robią to dobrze. Jak mówiłam, no Polska zaczyna w tej dziedzinie dopiero. Brakuje nam badań, brakuje nam opracowań. Jeszcze raczkujemy. Tak? W związku z czym szukaliśmy osób, które mogłyby nas wiele nauczyć. I udało nam się znaleźć świetną organizację w Norwegii, która odpowiada za właściwie szkolenie większości psów pracujących tam. Tak, jeżeli ktoś tam chce się certyfikować na zespół terapeutyczny czy edukacyjny, to właśnie u naszych partnerów to robi. A potem, jak to się mówi, to już poszło, tak? Bo zaczęliśmy szukać innych partnerów, korzystać z możliwości napisania projektu w ramach Erasmus+. To jest taka bardzo fajna inicjatywa. No i na tej arenie międzynarodowej szukamy właśnie coraz to nowych partnerów. Razem z nimi tworzymy kursy, tworzymy standardy, staramy się je upowszechniać na Polskę. Pani też jest autorką różnych międzynarodowych projektów w tej dziedzinie. Jakie to na przykład są projekty? Właśnie tydzień temu dostaliśmy informację, że przeszedł nam projekt w ramach Erasmusa. Jego celem będzie przygotowanie kursu dla zespołów człowiek-pies dotyczącego prowadzenia terapii i edukacji z udziałem psa. W efekcie końcowym będziemy szkolić po 10 zespołów z Polski, z Norwegii, z Holandii i z Estonii. W ramach najpierw szkolenia e-learningowego, potem pojedziemy wspólnie na obóz i będziemy robili zajęcia praktyczne i warsztatowe. Przygotujemy też podręcznik, który będzie ogólnodostępny i z możliwością pobrania czy z naszej strony, czy ze strony partnerów. No i też się zakończy konferencją dużą międzynarodową, gdzie będziemy prezentować i dokonania projektu i też właśnie to, co się dzieje w ogólnoświatowych świadków, że tak powiem. Tak? Przeglądałam listę projektów, które państwo prowadzą i zauważyłam, że starają się państwo przede wszystkim łamać stereotypy. Na przykład projekt Uwaga, dobry pies. Uwaga, dobry pies, czyli projekt kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i też wczesnoszkolnym. Chodzimy na zajęcia edukacyjne z udziałem psa. Są to zawsze dwie lekcje. Jedna lekcja dotyczy tego, jak opiekować się psem, żeby uświadomić dzieciom, że to nie jest zabawka, która jak się znudzi, można ją rzucić w kąt, że to jest żywe zwierzę, które czuje, któremu trzeba poświęcić dużo czasu, uwagi też, ponieść pewne wydatki finansowe. A druga lekcja dotyczy bezpieczeństwa, czyli jak bezpiecznie zachowywać się przy psach, tak żeby dziecko nie zostało pogryzione. 90% pogryzień dzieci przez psy związane jest z tym, że dzieci nie wiedzą, jak należy zachowywać się przy psach i prowokują zachowania, których po prostu psy nie lubią. No więc my staramy się je edukować. A nazwa projektu jest celowo w ten sposób ułożona, żeby właśnie złamać stereotyp, że to nie pies jest zły, tylko często nasze zachowania prowokują te zachowania, te właśnie agresywne ataki psów, które próbują się po prostu bronić przed zbyt natarczywym czy nieodpowiednim traktowaniem. Czyli jaka też bierze udział w takich zajęciach? Jak najbardziej chodzimy na takie zajęcia do podstawówek i tam w zależności od tego, w jakim wieku są to dzieci, przeprowadzamy konkretne zabawy według pewnego programu, konkretne ćwiczenia. Na przykład? Dzielimy dzieci na 3 lub 4 grupy. Każda z nich dostaje kilka kartek, na których są opisy rodzin, że na przykład państwo kwiatkowscy to jest mama samotnie wychowująca dziecko, mająca syna, który dorasta, idzie na studia, lub rodzina Kowalskich, którzy mają dużo czasu, są emerytami i dzieci muszą wybrać, której z tych rodzin na tym etapie ich życia jakby mogą mieć psa, tak? To jest dobry moment i mają na tyle czasu, siły, energii i po prostu też czasem pieniędzy, tak? I jakiego psa? Bo też mamy właśnie rodziny z różnym potencjałem i czasowym, i finansowym, i też na przykład jedna mieszka na trzecim piętrze w bloku bez windy, druga mieszka w domku z ogrodem. No i są różne psy. Jest, nie wiem, młody szczeniak, który potrzebuje dużo ruchu i nie może chodzić po schodach. Jest pies 8-letni ze schroniska, który po prostu potrzebuje kanapy w domu, natomiast nie potrzebuje już znowu bardzo dużo ruchu czy szkolenia. Tak? I dzieciaki kombinują, która rodzina i dlaczego powinna mieć którego psa, żeby i dla nich było to w porządku, i dla tego psa, żeby miał zaspokojone potrzeby. Czyli takie bardzo podstawowe rzeczy na tych zajęciach państwo pokazują. Ale też hitem chyba całych zajęć jest przynoszenie przez nas, żeby sztucznej kupy. Że tak sobie powiem, żeby już od takich najmłodszych lat, bo to dzieci jakby zawsze śmieją się, tak? Natomiast już, tak jak mówię, od najmłodszych lat uczymy je, że to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne ze względu na zdrowie zwierząt, ale też na estetykę, że należy po nich sprzątać. I dzieciaki ćwiczą na tej sztucznej kupie. Na początku jest dużo śmiechu i właśnie nikt nie chce posprzątać w woreczku i wyrzucić gdzieś do śmieci. Natomiast często jest tak, że jak już się pośmieją i pomówią, że nikt nie chce, to później wszyscy się ustawiają. Teraz ja posprzątam i jest właśnie dużo entuzjazmu w to wkładają. Czyli rozumiem, że pokazują też państwo tą drugą stronę posiadania zwierzęcia, że oprócz przyjemności są też obowiązki. Ale też już jakby na koniec tych zajęć zawsze prosimy te dzieci, żeby zamieniły się na rolę z nami i żeby idąc do domu, spotykając się z kolegami, z koleżankami, czasami też dorosłymi osobami, te wszystkie informacje i wiedzę, którą my im przekazujemy, żeby przekazywały dalej. A też, żeby było im łatwiej, to dostają na koniec zajęć kolorowanki, które podsumowują to, co było mówione. W związku z czym właśnie łatwo do tego wrócić w domu. W kolorowankach są i obrazki, i krótkie teksty, więc można z rodzicami później to omówić. Nauczyciele dostają od nas taki zestaw właśnie 2 kolorowanek, na których później mogą pracować. Zresztą są one do pobrania na stronie uwagadobrypies.pl. Jakie jeszcze projekty w tej chwili państwo prowadzą? Kończymy właśnie projekt z od wojewody mazowieckiego dofinansowany. tworzymy publikację, która ma właśnie pomóc osobom zainteresowanym terapią z udziałem zwierząt zorientować się, jak to powinno wyglądać, tak? Jaki pies powinien pracować, jakie kompetencje powinien mieć człowiek, który z nim przychodzi, jakie są badania pokazujące skuteczność czy nieskuteczność tej formy wsparcia. I ta publikacja, mam nadzieję, no już jest, będzie do pobrania z naszej strony internetowej, będzie też rozsyłana do placówek na terenie Mazowsza. Ale to jest projekt właśnie finansowany z ministerstwa. Mamy też sporo projektów wolontarystycznych, jak na przykład Lekarze na Czterech Łapach, czyli działanie skierowane do dzieci w szpitalach, które leżą w tych szpitalach na długich turnusach rehabilitacyjnych. Albo nawet przyjeżdżają na krótko, ale na bardzo intensywne leczenie, jak na przykład Klinika Onkologii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie nasze psy z wolontariuszami wchodzą i ich głównym zadaniem jest wywołanie uśmiechu, odwrócenie uwagi od tych bolących zabiegów, od tego, że dziecko się źle czuje. I tam jest bardzo dużo emocji i tych emocji dziecięcych i naszych osób, które tam wchodzą. A nie było problemu, żeby namówić dyrekcję tych szpitali do tego, żeby psy weszły na teren? My tam działamy już bardzo długo. Zaczęliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka prowadzić zajęcia w 2008 roku. Początkowo na oddziale rehabilitacji, który jest łatwiejszy, no bo nie ma aż takiej sterylności. I po 2 latach pracy na rehabilitacji fundacja Nasze Dzieci, która działa na onkologii, oni przez te 2 lata zabiegali o to, żebyśmy mogli wejść z psami także do nich. Ponieważ nie było na rehabilitacji żadnego wypadku, żadnego czegoś, co wskazywałoby na zagrożenia. Onkologia się również na to zgodziła. No i szczęśliwie już 7 lat pracujemy na tym oddziale i nie ma żadnych przeciwwskazań, a no efekty są... Są, widać. Po prostu są. Tak? Tak. Są dzieciaki, które mówią, że chcą wrócić na chemię do szpitala, bo może będą psy. Wolontariusze, którzy się zgłaszają, mamy w tej chwili raz w miesiącu mniej więcej spotkanie dla nowych wolontariuszy, na którym przedstawiamy, jak wygląda taka praca, też czego oczekujemy, bo no nie ukrywam, że oczekujemy bardzo dużo od osób, które się zgłaszają, ponieważ zarówno pies, jak i człowiek, który wchodzi na zajęcia, musi być bardzo dobrze przygotowany. Więc nie jest tak, że zgłasza się do nas osoba, my mówimy, fajnie, to w tą niedzielę zapraszamy na onkologię, tylko mówimy, dobrze, ale przed tobą seria szkoleń, które musisz odbyć i dopiero jak zdacie egzamin, możemy rozmawiać o tym, do której placówki dopasujemy psa, bo też dopasowujemy możliwości psa do placówek i do tego, jakie tam są warunki. Są psy, które świetnie dogadują się z seniorami, ale jak je weźmiemy do przedszkola, to będą niezadowolone, tak? Bo za dużo bodźców, za dużo się dzieje, za dużo hałasu. I żeby dopasować psa i dać mu możliwość pracy w komforcie, musimy go dobrze poznać. I niestety często wolontariuszom nie starcza zapału na ten proces szkolenia i edukacji. A czy przychodzą do Państwa osoby ze swoimi psami i mówią, chcemy zostać wolontariuszami i chcemy pracować ze swoim psem na przykład? Ja nie znam osoby, która by powiedziała, że mój pies nie jest kochany i nie jest prorodzinny i że on świetnie się do tego nadaje. Mnóstwo. Tak, no generalnie na takich wolontariuszach bazujemy w tej pracy terapeutycznej, bo właśnie potrzebujemy psów i ludzi, ewentualnie kotów i ludzi, którzy by chcieli razem pracować, szkolić się i pomagać w różnych placówkach. Aczkolwiek mamy w tej chwili też działające zespoły bez zwierzaków, no bo trzeba robić rzeczy administracyjne, czy takie związane z PR-em, z promocją na Facebooku, z robieniem zdjęć, z opisywaniem zajęć, z przygotowywaniem różnych materiałów. Jest prężnie działająca grupa szyciowo-artystyczna, która nam szyje na przykład niektóre pomoce, czy do przedszkola, czy do seniorów, bo nie wszystkie rzeczy da się kupić. A kto może zostać takim wolontariuszem? Każdy. Każda osoba pełnoletnia, która ma psa albo kota, jak najbardziej może do nas dołączyć. Jeżeli się zdecyduje przejść program szkolenia i egzaminów, to wtedy wchodzi na zajęcia. Osoby niepełnoletnie, no jest to trudne, tak, bo część naszych działań jest czy w godzinach pracy, czy szkoły, albo wieczorami szkolenia dla zwierząt, kiedy no, jeżeli to jest osoba młoda, to musi po prostu być w domu, czy odrabiać lekcje, czy iść spać po prostu. No ale jesteśmy też otwarci na różne osoby, które mają pomysł na siebie i które są zdecydowane na to, że chcą działać. Tak, no stowarzyszenie to zdecydowanie nie są tylko osoby, które pracują z psami, ale stowarzyszenie skupia osoby informatyków, nauczycieli, którzy też pomagają, którzy też pomagają tworzyć programy, tworzyć naszą stronę internetową, czy zajmować się PR-em, naszym wizerunkiem. Adwokaci nawet, tak? Lekarze. Więc chyba każdej maści wolontariusze nam się przydadzą. To kiedy odbędzie się takie najbliższe spotkanie dla wolontariuszy, właściwie kandydatów na wolontariuszy? 20 grudnia na SGGW, bo to jest uczelnia, która z nami pracuje i nas wspiera. I też korzystamy z ich uprzejmości, użyczają sal na przykład na spotkania dla wolontariuszy czy różnego rodzaju szkolenia. Ale jest to, no można chyba tak powiedzieć, nasza uczelnia macierzysta, która wspiera nas na bardzo wielu polach. Mówimy cały czas o efektach Państwa pracy, a proszę mi powiedzieć, czym dla Państwa jest ta praca z psami, z kotami, to co Państwo robią na co dzień w stowarzyszeniu, ta pomoc? Hobby? Ja mówię o tym, że wsiąkłem. Już teraz nie wyobrażam sobie życia bez pracy ze swoim psem i pomagania innym ludziom, którzy w jakiś sposób tego potrzebują. Jak zaczynałem, miałem 4-miesięcznego labradora, właśnie Jokę. I jak się zaczynałem wdrażać, koleżanka mówi, zobaczysz, jeszcze trochę będziesz miał drugiego psa, tak? No i ja oczywiście tak wtedy pukałem się trochę w czoło. A teraz oczywiście mam 2 psy, z czego Joka pracuje, a Inka jest właśnie w procesie takim tym szkoleniowym. A jeżeli chodzi o panią, jak to jest? Dla mnie jest to na pewno sposób na życie, tak? Znaczy jest to moja wielka pasja, zarówno szkolenie psów, jak i praca z ludźmi, ale też jestem zafascynowana tym, co się dzieje na właśnie arenie międzynarodowej. Jak pracują inni, czego się można od nich nauczyć i to zarówno w tej działce szkolenia zwierząt, jak i w działce takiej metodyki pracowania właśnie z osobami, czy niepełnosprawnymi, czy starszymi. I to, że mamy możliwość tworzenia różnych programów wspólnie i łamania granic, łamania barier, jest naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Jakie są najbliższe plany stowarzyszenia? Planów jest multum, no bo tych placówek, które by chciały, żeby z nimi współpracować, jest zdecydowanie za dużo, tak? Znaczy za dużo jak na nasze możliwości. Więc w tej chwili skupiamy się właśnie na szkoleniu wolontariuszy i ich psów, kotów, żeby mieć możliwość właśnie wspierania jak największej liczby ludzi. Po to są też te wszystkie projekty, na przykład Erasmus, bo tam też będzie opracowany program szkolenia. Mamy nadzieję, że te 10 osób, które przeszkolimy, część z nich, przynajmniej mam nadzieję większość, zostanie z nami i chociaż trochę wesprze naszą pracę w stowarzyszeniu. A co się Państwu marzy, co Państwo by chcieli jeszcze wprowadzić dzięki stowarzyszeniu tutaj do tych placówek, w których Państwo działają, pomagają? Nam się marzą biblioteki, w których mieszkają albo przychodzą psy do dzieci. Na świecie jest wiele takich miejsc, na przykład w szpitale, gdzie ludzie czekają na jakieś poważne zabiegi, albo przed rozprawą sądową mają kontakt z psem, co pomaga im obniżyć jakiś poziom stresu i lęku przed generalnie jakimiś stresującymi, strasznymi przeżyciami dla nich. Ja mam w głowie też taki projekt, który nie wiem, czy kiedyś się uda zrealizować. Roboczo się to nazywa Green Farma, czyli po prostu farma, miejsce, gdzie oprócz psów są też inne zwierzęta. To jest popularne w innych państwach, zdarza się i w Norwegii, i w Austrii. Są takie właśnie ośrodki, gdzie te zwierzaki sobie żyją w harmonii ze sobą, w harmonii z ludźmi. Takie miejsce daje możliwość prowadzenia terapii zarówno z osobami niepełnosprawnymi, ale też na przykład z osobami, które mają depresję albo które mają różnego rodzaju nerwice. Często są to osoby, które do tej pory pracowały po 12-14 godzin dziennie i mają wysoki poziom stresu. I forma właśnie terapii ze zwierzętami jest dla nich taką odskocznią. A też dla nas by to było właśnie doskonałe zaplecze do szkolenia psów, szkolenia wolontariuszy i do prowadzenia terapii w takich warunkach, które są idealnie dostosowane do potrzeb zwierzaków, bo w placówkach w tej chwili no to korzystamy z tego, co jest. Przychodzimy, odwiedzamy podopiecznych, ale mamy no, ograniczone możliwości. A jakbyśmy mieli taki ośrodek, który jest dostosowany do tego, co chcemy robić, to na pewno byłoby dużo, dużo łatwiej. I wtedy też liczba podopiecznych, których możemy objąć opieką, zdecydowanie się zwiększa. No Joka się już chyba niecierpliwi, bo odezwał się przed chwilą. To na zakończenie proszę, gdyby Państwo powiedzieli, gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektów Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom lub też przyłączyć się do Państwa działalności, mogą szukać informacji. Na pewno na naszej stronie internetowej www.zwierzętaludziom.pl. Tam jest też formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy, którzy chcieliby zacząć z nami współpracować, i na profilu naszym facebookowym. Tak, na profilu się dużo dzieje. Wrzucamy zawsze informacje o aktualnych zajęciach, planach, szkoleniach. Także warto ten profil śledzić. Będziemy też na pewno informować właśnie o projektach, które się rozpoczynają i do których się można włączyć. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Magdalena Nawarycka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, i Jakub Farkowski, instruktor Stowarzyszenia Opiekun Wolontariuszy. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. In my life and time, I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone and I'm just to sing this song for you. I know your image of me is what I hope to be, babe. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, so if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Chciałabym Państwa zachęcić do lektury wyjątkowego poradnika dotyczącego relacji osoby sprawne i osoby niepełnosprawne. Taki poradnik stworzyła Fundacja Podaj Dalej, mówi Olga Janaszek-Serafin z Fundacji. Wpisujemy stronę www.podajdalej.org.pl i na stronie głównej pokazuje nam się obrazek z informacją o poradniku. Jeżeli masz wątpliwości, czy mogę powiedzieć do widzenia osobie, która nie widzi, czy wypada zapytać osobę na wózku o jej niepełnosprawność, czy powinnam pomóc osobie niepełnosprawnej, gdy widzę, że takiej pomocy potrzebuje, pobierz bezpłatny poradnik o relacjach sprawnych i niepełnosprawnych. I klikając w ten obrazek przeskakujemy na stronę, gdzie możemy wpisać swoje imię, podać swój adres e-mail i pobrać poradnik. Pomysł wziął się z tego, z czym przychodzą do nas nasi podopieczni i osoby, z którymi współpracujemy na co dzień. To są osoby z niepełnosprawnością, które znajdowały się w różnych sytuacjach, czasem takich dość niezręcznych albo dla siebie, albo dla osób innych, które o coś chciały zapytać, nie wiedziały do końca jak. To chyba samo życie sprawiło, że taki poradnik przygotowaliśmy. Właściwie nie ma jednego autora, bo te pomysły na zawartość poradnika brały się od różnych osób i w poradniku jest 15 takich bardzo prostych, ale ważnych zasad, o których warto pamiętać, aby w tych relacjach osób sprawnych i osób z niepełnosprawnością dobrze się czuć. To jest prostych 15 zasad, napisanych w taki sposób, aby mogły czytać to i dzieci, i dorośli, i również ten poradnik może być wykorzystany przez nauczycieli w szkole i wiemy, że to się już dzieje, bo nauczyciele w tym tygodniu nawet mają w dwóch szkołach realizować zajęcia w oparciu o zawartość poradnika. Tylko 15 zasad wystarczy? Już wiemy, że nie wystarczy, bo przychodzą do nas różne maile i jest jakby odzew po przeczytaniu poradnika i już planujemy ciąg dalszy, także będzie poradnik w odcinkach. Myślimy już nawet o takim trochę sprofilowaniu odbiorców, na przykład osoby pracujące w biurze obsługi klienta, co mogą robić, żeby klienta z niepełnosprawnością obsługiwać prawidłowo, tak żeby był komfort dla obu stron. Tutaj w tym poradniku są nie tylko zasady, ale też przepiękne ilustracje. Ilustracje sprezentowała nam Kasia Nowacka-Jakubowska, która będąc jeszcze w Polsce prowadziła w fundacji bardzo ciekawe zajęcia i warsztaty poruszające się wokół arteterapii, czyli terapii przez sztukę. Teraz Kasia już jest bardzo daleko, bo aż w Singapurze, ale chce mieć z nami kontakt i jakby tym sposobem nadal jest z nami i rysuje przepięknie. Te rysunki też oddają bardzo fajnie te zasady i myślę, że dużo lepiej trafią do dzieci właśnie w formie takich rysunków. A jak duże jest zainteresowanie tym poradnikiem? W ciągu tygodnia odnotowaliśmy ponad 200 pobrań poradnika. W naszej ocenie jest to bardzo dobry wynik i cieszy nas to niezmiernie. I myślę, że to jest taki sygnał, że ludzie potrzebują tej wiedzy. Napisała do mnie koleżanka, która swoją historię opisała. Jako mała 9-10-letnia dziewczynka często spotykała niewidomego sąsiada. Pomagała mu wysiąść z tramwaju, odprowadzała go do domu i pewnej zimy zaprowadziła go do klatki i on przed klatką już powiedział, że Weroniczko, idź już do domu, bo już ciemno, zimno, a ona mówi, nie, nie, jeszcze tylko panu światło na klatce zapalę. A on powiedział, ale przecież ja nie widzę, nie potrzebuję światła. I ta mała dziewczynka tak się strasznie zawstydziła, że już potem nigdy więcej pana nie odprowadziła do domu. I teraz po tylu latach napisała do nas, że teraz rozumie, że właściwie nic złego się nie stało. Fundacja Podaj Dalej właściwie od początku współpracuje ze szkołami, z nauczycielami. W ostatnim roku w ramach programu Bezpiecznik Szkolny trafiamy do szkół z warsztatami, takimi, które mają pokazać niepełnosprawność, wytłumaczyć, co to jest, co robić, żeby nie ulegać wypadkom. Ale to, czego chyba jeszcze brakowało nauczycielom, to właśnie takie podstawowe zasady, o których mogą rozmawiać z dziećmi, a potem dzieci są wspaniałymi przekaźnikami tych informacji do swoich rodziców. To jak to jest? Czy można powiedzieć o sobie niewidomej do widzenia? Tak, można powiedzieć. Można powiedzieć do widzenia, do zobaczenia. Można powiedzieć do osoby, która porusza się na wózku, chodźmy. Takie potoczne sformułowania są jak najbardziej na miejscu. Nie należy się z tego potem jakoś wycofywać czy wstydzić. Jest to jak najbardziej poprawne. Komu pani by poleciła jeszcze ten poradnik? Poleciłabym rodzicom. Taką jedną z inspiracji była opowieść Ani o tym, jak mijała kiedyś mamę z małą córeczką i ta córeczka spojrzała na Anię, która porusza się o kulach, jest dość niskiego wzrostu i chodzi bardzo pomału. Ta dziewczynka zapytała mamę, co tej pani się stało. A mama odpowiedziała, chodź tutaj idziemy i ty już nie patrz w tamtą stronę i jak będziesz niegrzeczna, to też tak będziesz wyglądać. Więc tym bardziej zachęcamy dorosłych, rodziców, osoby, które powinny być przykładem dla tych młodszych, żeby przeczytały i wzięły sobie do serca te proste zasady. Polecam stronę www.podajdalej.org.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.